У перапынках паміж гэтай цяжкай працай воем вельмі мала ўдавалася адпачываць, бо вячкі разам са старэйшынам эстаў маладым і маўклівым мэйліцам вучылі іх рукапашнаму бою, вучылі адсякаць канцы штурмавых лесвіц, скідваць на галовы наступаючых бярвенні, агромністыя камяні, гаршкі са смалой і агнём. Лучнікі і арбалетчыкі праз прарэзаныя ў забаролах стралковыя шчыліны вучыліся прастрэльваць кожны сажань зямлі перад Юр'евым. Людскія крыкі і гуд жалеза перакочваліся над горадам. Толькі ў невялікай халоднай каморцы, дзе Клімята аднарук пісаў полацкі летапіс, як заўсёды было ціха. Клімята спяшаўся, хацеў напісаць пра 30 полацкіх старых, якія шмат разоў кіравалі горадам да падыходу тэўтонаў, бо пачнецца бітва і будзе не да пісання. Мірона ўжо які дзень не было побач, адпраўсіўся на вал, узяў кап'ё, надзеў кальчугу і зрабіўся воем. Клімята зайздросціў свайму маладзейшаму сябру. Ён таксама б узяў кап'ё, але ж які з яго ваяка з адною рукою. Ён пісаў, пісаў амаль без адпачынку, спальваў свечку за свечкай, які з княжацкіх пакояў прыносіла куліна. У сярэдзіне жніўня ў дзень успення Прасвятой Багародзіцы велізарныя хмары шэрага пылу заклубіліся ў ваколіцах Юр'ева. Епіскап Альберт прывёў з рэгі сваіх пілігрымаў. Разам з Альбертам прыйшлі рыжскія купцы, бюргеры, мечаносцы з Вердэна, датчане, атрады хрышчаных ліваў і лэтаў. Мноства прыгожых прасторных шатроў з'явілася вакол Юр'ева, якраз на такой адлегласці ад горада, дзе падае стаміўшыся страла. Пачыналася лебядзіная песня вячкі. Амаль усе жыхары Юр'ева збегліся на гарадскі вал, глядзелі з трывогаю той бок, адкуль ішла да іх бяда. Вячка стаяў разам з усімі, слухаў, аб чым гавораць людзі, і словы іх не рэзалі яго, як нажы. «Божае войска прыйшло». Тэўтонаў быццам дажджавых кропель не злічыш. Нашым стрэлам не прабіць іхнюю браню, трэба адчыняць вароты і прыняць хрышчэнне з рыгі. Хай язык распухне і стане затычкай у роце таго, хто сказаў гэтыя словы, гучна прамовіў вячка. Людзі заціхлі. Пачыналася лебядзіная песня вячкі. Ён ужо забыўся, калі спаў. Ночы дзень ператварыліся ў адзін бясконцы даўжэзны кавалак часу, напоўнены грукатам жалеза, дымам вогнішчаў, пылам, потам, крыкамі вою, вячэрнімі малітвамі тэўтонаў, што даносіліся з завала, іржаннем коней, плачам дзяцей, мігценнем высокага пякучага сонца, якое белымі цяжкімі промнямі страляла з распаленага неба. Потым да ўсяго гэтага дабавіліся глухія ўдары з сякер. Тэўтоны валілі сосны і будавалі з іх асадную вежу. Пачыналася лебядзіная песня вячкі. Нейкім цудам прарваўся ў Юр'ев праз тэўтонскія шатры ганец Суздаля ад вялікага князя Юрыя Усеваладавіча. Быў ён маленькі, вастранос, але з аглушальным і рэзкім, як удар грому, голасам. «Як медзведзя цябе, князь, абклалі з усіх бакоў», – сказаў ганец. «Устаіш? Не здамся тэўтонам. Буду чакаць падмогі з Новграда і Суздаля», – стомлены глянуў на яго вячка. «Спадзявайся на Бога і на праўду, князь», – сказаў ганец. 8 дзён будавалі тэўтоны асадную вежу з тоўстых высокіх соснаў, якія былі перавернуты каранямі ўверх. Пад аховую вежы паставілі каменямётныя машыны і пачалі абстрэл гарадскога вала. З грукатам ударылі першыя камяні аб забаролы. Некаторыя дубовыя частаколіны былі ў момант зламаны, скрышаны. Воямі, якія абаранялі забаролы, пяском заляпіла вочы, аднаму эсту камень зламаў нагу. Вячкавы вояі адказалі яраснай стралянінай з лукаў і арбалетаў. На тэўтонаў з вала пасыпаліся каменні, гаршкі з агнём. «Што будзе з намі заўтра, князь?» – запытаўся ў вячкі Яку, які разам з усімі адбіваў наступ тэўтонаў. Вячка глянуў на яго, строга сказаў, варухнуўшы цёмнымі бровамі. «Жыві тым, што ёсць. Прыспешваючы заўтрашні дзень, мы набліжаем да сябе змрок магілы». Вячка сціснуў баявую сякеру, захліснутую скураной пятлёй на руцэ. Пачыналася лебядзіная песня Вячкі. На забарулах было сапраўднае пекла. Тэўтоны яростна лезлі на вал. Здавалася, яшчэ напор, яшчэ адзін узмах мяча і рухне абарона. Але акружаны горад стаяў цвёрда, мужна, стаяў да канца. Сонца няшчадна пякло з вышыні. Воі абліваліся потам, вусны ў іх патрэскаліся. Усе з надзеяю глядзелі на неба, хоць бы кропельку вады паслала яно. Але неба свяцілася, палымнела гарачым блакітам, і ніводнай хмаркі не было над зямлёю. Вячка таксама пакутаў ад гарачыні, ад задухі. Востра і неачэпна ўспаміналася яму дзяцінства. Тады карміцелька Маланка, баба неўміруха, як казала яна пра сябе, выводзіла маленькага княжыча з церма пад дождж, пад грымучую навальніцу. Ён стаяў з вялізным драўляным кубкам у руках і чакаў, пакуль гэты кубак напоўніцца да краёў дажджавой вадою, навальнічнаю вадою. «Пі навальнічную ваду, і будзеш дужы, адважны, спрытны, як Усяслаў чарадзей», – навучала Вячку Маланка. Дождж сек па плячах, па твары, дрэвы, што раслі на двары церама, купаліся ў ліўні. А маленькі Вячка цярпліва стаяў пад грымотным небам, пад маланкамі і потым да самага дна піў з кубка халодную навальнічную ваду, піў вялікімі мужчынскімі глыткамі. Ён адчуваў, як сіла і цвёрдасць уліваюцца ў кожную жылку. «Паўжыцця даў бы заглыток навальнічнай вады», – падумаў Вячка і спусціўся за баролу ўніз туды, дзе ў нішы гарадской сцяны ляжалі параненыя воі. Амаль усе жанчыны Юр'ева былі тут, перавязвалі, паілі вадою, суцяшалі параненых. Была тут і княгіня Дабранега. Вячка усміхнуўся ёй здалёку, але не падышоў да яе, падышоў да сівабародага воя, у якога па самае апярэнне засела ў грудзях страла. Вой цяжка з натугай дыхаў. «Баліць?» – спытаўся яго Вячка. «Баліць?» – перасмяглымі вуснамі выдыхнуў вой. Але выцягваць стралу нельга, выцягнуць адразу Богу душу аддам. «Цярпі, вой», – сказаў Вячка, нахіліўся і пагладзіў яго па шчацэ. Вочы ў параненага успыхнулі, засвяціліся. Ён хацеў нешта сказаць, ды не змог. Сціснуў руку ў кулак, вырваў з зямлі некалькі тонкіх зялёных травінак. «Я вяду іх на смерць», – думаў Вячка, слухаючы стогны сваіх параненых вояў. Яны заўважылі князя, з усіх бакоў пацягнуліся да яго, як да свечкі, рукі, вочы. «Вячка, князь Вячаслаў», – чулася наўкол. Ён стаяў сярод іх, і сэрца трапятала ад смутку і радасці. «Каб я мог», – думаў ён, – «навальнічную ваду ўсіх нябёсаў я аддаў бы ім, сваім харобрым, сваім верным воям. Я напаіў бы навальнічнай вадою ўвесь свой народ, мой народ. Якая моц, якая адвага і цярплівасць жыве ў ім». Ён хадзіў паміж параненых, заглядваў кожнаму ў твар, некаму усміхаўся, некага суцяшаў. Ён адчуваў, як зноў напаўняецца сілай паміж гэтых знявечаных, бяссільных людзей. «Якім словам нашчадкі ўспомняць мяне, маіх вояў?» – думаў Вячка. «Што скажуць пра нас? Я, як і ўвесь мой народ, жыў у вечных баях. На удар мы адказвалі ударам, не скарыліся нікому, ні перад кім не схілілі галаву. Такі народ не памірае. Я шчаслівы, што жыў і жыву з такім народам. Я шчаслівы, бо я чуў крык ваўкалака над дзвіной». Ён паспяшаўся да сівабародавага воя, які ўжо канаў, сказаў яму: «Давай пабратаемся з табою». Зняў свой нацельны крыж, павесіў на шыю вою, а ягоны на шыю сабе. «Вось мы і братанічы з табою, усміхнуўся Вячка. Цяпер і паміраць не страшна. У гэты самы час Генрых сядзеў у шатры Альберта, слухаў шум бою і пісаў у сваёй хроніцы. І сабраліся ў замак Дорпат да караля Вячкі ўсе ліхадзеі з суседніх земляў і сакалы, здраднікі, братазабойцы, забойцы братцяў, рыцараў і купцоў, завадатары злых змоў супраць лацінскай царквы. Галавой і мозгам іхнім быў усё той жа кароль Вячка, бо і сам ён даўно стаў коранем усялякага зла ў Лівоніі. Генрых стаў, пачаў нервова хадзіць па шатры. Гукі бою ўзмацняліся, пагрозліва насоўваліся, наплывалі на шацёр. «Хто пераможа, я ці ён?» – думаў пра Вячку Генрых. «Я ці ён?» Разбалелася галава. Гэтак здаралася ўжо не аднойчы, але сёння боль быў асабліва нястерпны, востры, нібы кроплі расплаўленага свінцу – лілі проста на мозг. Вядома ж, ён ператаміўся, пішучы сваю хроніку. Трэба было б адпачыць, але ж чакай Альберт, чакай уся рыжская царква. Хіба можна не спраўдзіць іхняе чаканне? У жацёр увайшоў манах у цёмнай рызе з капюшонам. Генрых кінуўся да яго, усхвалявана запытаўся. «Ты бачыў Вячку?» «Гаварыў з ім». «Бачыў і гаварыў, як бачу і чую цябе», – адказаў манах. Кароль адмаўляецца пакінуць Дорпат. Ён нават не стаў мяне слухаць і прыгразіў, што загадае сваім слугам шпурхнуць мяне з вала галавою ўніз. Ты казаў каралю, што мы захаваем яму жыццё, шчодра яго ўзнагародзім, калі толькі ён пакіне гэтых адступнікаў эстаў з Мейліса. Што мы дадзім яму коней на дарогу да Полацка або Новгарада, у любы бок, куды ён пажадае.